вернуть свое, поляки не имеют морального права потребовать польскости для себя у теперешних умовах. Не наспел час. Поляки Белосточины, поляки Виленщины, поляки Беларуси и сегодняшние белорусы в недалеком минулом складали один окронный народ – литвины. Этот народ был основой нашей средневековой державы – Великого князства Литовского. Тому у нас огульные звычаи, фольклор, менталитет, светопогляд, национальная кухня, однольковая антропологичная будова, на что свердают увагу многие доследчики. И мы этим отрозниваемся от соправдных этничных поляков. Одиное, в чем мы отрозниваемся помеж собой, то это то, что поляки Белосточины, Виленщины, Городинщины признают католическую веру и знания, а белорусы православные. Я живем за поляков на Беларуси, за Анжеликой Борис, Анжеем, почув от Бог в помощь вам. Поляки сами спровоцировали конфликт и утягнули в него как польский урад, так и иншие структуры Евразиаза. Заместо того, как объединяться, яны все зробили наоборот. Их никто не ущемляет в правах. Яны живут сярод белорусов и вельми да их подобное. И размовляют амаль усе по-белоруску. Звонки уже звенять. Бедных поляков все шкадуют. Возьмаю пропанову. Треба б не створити об'єднання білорусів, яких у 30-ті роки минулого століття чензи до мішок збожжя або бульби, користуючи їх тяжким життєвим становищем, переманювали в католицьку віру. Позвольте мне подякувать президенту польскому, что он побеспокоился за нас, поляков, которые живем на Беларуси. Нам вельми было тяжко, мы ущемленные, нас, белорусы, удавливали, как удавы. И мы теперь рады, что польская власть отозвалась и где за нас. Узнятое питание польской меньшинности и подтриманное свободой явно надуманное. Иншие громадские сыболки у нас в Беларуси и национальных меньшинств занимаются громадской культурной деятельностью, и никто их не чапает. И откажите, чему поляки не ведут себя так нахабно в Украине и в Литве? Усходние кресы на Беларуси нам не потребны. Беларусь одиная неподельная повинна быть. И чему ихняя суполка называется «Союз поляков на Беларуси», а не «Союз поляков в Беларуси»? Явный намек на вертание усходных кресов. Тое, што апошнім часам адбываецца з саюзам палякаў на Беларусі, гэта здзекі ўладаў над нацыянальнымі меншасцямі, над іх мовай, культурай і нацыянальнымі традыцыямі. Гэта грубае парушэнне дэкларацыі правоў чалавека. У сваёй краіне мы, беларусы, таксама выглядаем як нацыянальная меншасць, бо не маем магчымасці карыстацца сваёй роднай мовай і атрымліваць на ёй адукацыю. Дык давайце трымацца разам. Да, непризнанный союз поляков. Так а как же тогда? У нас в Украине непризнанный президент, у нас в Украине непризнанные палаты представителей. Так а почему им можно, а непризнанному союзу поляков не можно? Мне кажется, раз непризнанные все, значит, все должны быть признаны непризнанными. Насчет Анжеліки Борис. Яна як тая на Украине Тимошенко. Никто, кроме ее, не должен руководить. Радиостанция «Свобода» начинает заклиниваться на одной теме. Как возьмутся за одну какую-то историю и раскручат ее неделями. Неужели у нас других тем нету? И что, разве только один союз поляков у нас, а другим туго не приходится? Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфиры Ян Максимюк. Я сам з нацыянальнай меншасці, беларускай на Беласточчыне, а таму меншасныя праблемы я адчуў на асабістым гарбе. Сітуацыі, у якой апынуўся саюз палякаў з падарыні Борыс, не пазайздросціш. Беларускія ўлады яе не церпяць. Частка польскіх актывістаў раскалолася і перайшла ў праўладны лагер. А беларускае грамадства заслабое, каб пастаяць само за сябе, не кажучы пра польскую меншасць. А таму застаецца толькі адзін абаронца саюзу палякаў – Польшча. Але ж Польшча – гэта іншая дзяржава, іншая палітыка, іншы светапогляд. Ну і выходзіць, што спадарыня Борыс стала закладніцай міждзяржаўнай палітыкі. І шмат хто ў Беларусі глядзіць на яе, грамадзянку Беларусі, як на прыхільніка чужых інтарэсаў. А некаторыя яшчэ пабойваюцца, што Польшча хоча вярнуць пры дапамозе спадарыні Борыс так званыя крэсы. Я ведаю адно, у дэмакратычнай дзяржаве ніхто меншасцям не абмяжоўвае, колькі ім мець арганізацыі і якія. У Польшчы, напрыклад, існуе каля дзясятка арганізацый беларускай меншасці. Розных. Таксама ўкраінцы ў Польшчы маюць некалькі асобных арганізацый. І немцы. І нікому гэта не перашкаджае. У кожным разе уладам не перашкаджае, бо яны не толькі што зарэгістравалі гэтыя розныя арганізацыі, але і грошы час ад часу ім падкідваюць на дзейнасць. У званочках Яна Максімука пачуў бабулю, якая увесь сэнс свайго жыцця ці існавання бачыць толькі ў каўбасе. Дык вось хачу ёй сказаць, чаго-чаго каўбасы цяпер навалам. І сцягі тут ні пры чым. Зайдзі ў любую краму і паглядзі. Прылаўкі ломяцца. Але дзякуючы нашаму правадыру-кармільцу, ў кавычках, ты на гэтую каўбасу хіба што толькі паглядзець можаш, таму што цэны касмічныя. Дзякую за гэты званочак. Абсалютна з ім згодны. Свабода азначае адказнасць, ось чаму большасць людзей баіцца яе. Міжволі сродак жартаваць, гэта гаварыць праўду. Міжволі парой трэба рассмяшыць людзей, каб адцягнуць іх ад намеру нас павесіць. Не ведаю, ці смех мае ажно такую сілу, але я ўсё жыццё змагаюся за тое, каб адны людзі не вешалі іншых. Што ні сказаць, а людзі свабоду ўсё-такі слухаюць і хвалююцца. Ну, невозможно слухать, просто, ну, невозможно слухать про эти суды, про этих вот политических усих. Я не заступаюсь ни за государственными СМИ, ни за якими, но их, но они много правды говорят, а вы много хлусите. Ну, хольте бравурной музыки. Это уже вашу музыку надоело слухать, эту вашу бравурную музыку. До побачення. А я с большим удовольствием слухаю, потому что тут правда идет. А державная это хлусня, которая льется, хлусня, она уже Европу перекрыла, и в Америку навод поехала, и так далее. Вось яшчэ раз той селянін, які, як я вам уже казаў, заеўся на мяне, як сляпень на ялавічку. Хотел у пана Яна запытаць, ён за што працуе на радыёстанцыі? За ідэі або за зарплату? Рашанскі селянін. Людзі кажуць, што няма дурнаватых пытанняў, толькі адказы бываюць дурнаватыя. Часам не вельмі ў гэтую мудрасць верыцца, але што ж, няхай. Таму, каб не выглядаць за вялікім дурнем, я адкажу на гэтае пытанне пытаннем. А вы, пан селянін, на сваім або калгасным полі што вырошчвалі? Адны ідэі? Ці можа здаралася вам час ад часу вырасціць вядро бульбы або мех жыта? За што мне цікава вы прысвоілі сабе званне селяніна? За тое, што ў жыцці не зарабілі ні рубля з працы на зямлі? Насмяшылі, пан селянін. Пра мясцовыя выбары. Привітанне радіо Ліберційна, званочки спадару Яну Максімуку на конт мясцовых выбараў. Назоў рубрыкі такі 99,9%. Дзякую радіо Ліберці, гаварыў Ігар Стебуля з Менску. Дзякуй. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапанову. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца. Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную неделю. Эфир «Свободы». Я Михася Скобла и далее на хвалях «Радио Свобода» передача «Вольная студия». При житті Ларисы Геніюш у Беларусі вийшли 4 її книги. 2 з їх дитячія. Казки для Михаськи побачили світ у 1972 годі і були подарунком бабулі любимому внуку, який сьогодні гості вольної студії. З Михасьом Геніюшем ми зустрілися у Белостоку, де він живе амаль полстагоддя. Михась, наколькі я ведаю, ты нарадзіўся ў Зэльве. Якім табе запомнілася гэтае мястэчка? Зэльва з маіх дзіцячых часоў гэта самае шчаслівае месца, которое я памятаю. Я жыў там да 4-го года свайго жыцця. Толькі памятаю столькі, што было вельмі прыемна, што атачалі мне вельмі добрыя людзі і што я заўсёды сваімі думкамі, калі мне кепска ў жыцці, вяртаюся да тых часоў. Часамі здараецца мне, калі я сплю, што мне сніцца тое, што я хаджу па хаці, у которой я правёў свае дзіцячыя гады, і што я хаджу па гэтай хаце і спатыкаю ў гэтай хаце ўсіх самых блізкіх мне людзей, которых няма ўже сярод жывых. А што ў той хаце кідалася ў вочы? Што знаходзілася на самым відным месцы? Першае, што кідалася ў вочы, гэта былі кніжкі. Кніжкі былі на ўсіх сценках, у ўсіх пакоях. Яны стаялі на рэгалах ад падлогі да патаўку. Лежалі на землі, лежалі на сталах, лежалі на крэс а книжек было всюду полно. На стенах висели образы Кастуся Калиновского, Франциска Скарины, висели старые диваны. Эта хата была выполнена добрым духом моей бабули. Там была добрая атмосфера, там добра спалася, там добра думалася, там можно было добра працавать. Моя бабуся была доброй кухаркой, и всюду было вельми много пахованных разных речей, которые я любил. За всюду я навычаровывала, не ведаючи скул, например, такое сгущенное молоко, чи сухая вечина, которой я не могу дасюл запомнить. Я до этого до стопня ей полюбил, что навет теперь, будучи дорослым человеком, шукаю такой вечины и прошу людей на вёсках, как мне такую робили. Михась, а як так сталося, что вот эта хата, и она перешла во власность Зельвинского городского совета, який, ну, скажем так, распорядился ее не наилепшим чином, на великий жаль? Справа выглядывал такой способ, что после смерти Ларисы Антоновны через некий час проводились справа спадчыны по ей, і ми не могли нічого за тей хатой зробити 3 або 4 года по ей смерті. Потім, коли ми приїхали розпорадзіцца гэтай спадчынай, пробували передати гэту хату комуколвек, каб заапікавався гэтай хатой, тому що яна стояла необагрэваная, падав дождь, зацікала крыша. Ми хотіли гэта комусь переказати, передати, аддати, так як гэта стояло, каб можна було за тим зробити, наприклад, музей у будучині. На жаль, не знайшов сам ніхто, хто хотів би гэтым заняцца. Приходзілі людзі, і адзін хацеў крэсло, другі хацеў стол, трэці хацеў машынку, чацвёрты, што іншае. І так паразбіралі па адной рэчы. Калі мы пабачылі, што ну, нема нікого, хто бы хацеў гэтым заняцца, мы не маючы ўже часу сядзець, пільнаваць. А гэта былі такія часы, што цяжко сказаць, улады на гэта глядзелі ў розны спосаб. Там мы, не ведаючы, што рабіць, параздавалі людзям рэчы, а хата, каторая засталася і каторая ніхто не хацеў узяць, ніхто не хацеў заапекавацца. Мы яе проста прадалі для ўлад зэльвінскіх. З лістоў Ларысы Геніюш, вот якія мне давялося чытаць, я ведаю, што яна заўсёды вельмі чакала сваіх унукаў. Што запомнілася з тых паездак у Зэльву? Рознае там здаралася. Можа быць, пражыў там свае якоесь першае каханне. Была якаясь дзяўчына ў Зэльве. Я папрасіў Ларысу Антоновну, каб яна напісала мне верш пра каханне. Яна усміхнулася, сказала, што прышле мне ліст. І прислала мне ліст, у каторым быў верш пра каханне, але гэта быў верш пра каханне да Беларусі. Ты хацеў гэтым вершам як бы паланіць сэрца гэтай сваёй зэленскай дзяўчыны, не? Больш-менш я так хацеў, але Ларыса Антоновна мне сказала, што Беларусь гэта так, як самая любімая дзяўчына, заўсёды вельмі-вельмі чакаў на гэты паезд, таму што многа добрай энергіі пераказвала мне Ларыса Антоновна. Я меў з ёй сталую карэспандэнцію. Яна вела за мной перапіску, я меў з ёй такую інтэлектуальную seksualną suwież. Ona mnie uczyła, wuczyła jak żyć, jak być paradacznym, dobrym człowiekiem. Kapiani zabywał się, kim ja jość. I pierakazwała mnie Maksymu, tuju katoruju, tak samo pierakazał mnie jej mąż Iwan Pietrowicz, która ja zwuczała, boż mięż tak. Lubicie prawdu, szukajcie prawdu i zmachajcie się za prawdu. Larysa Antonowna wuczyła mnie, że to prawda, ta sama ja ważna ja rzecz na świecie. У эфира «Радио Свобода» передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скоп.